Nego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 30 października. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prezes NIK-u zapewnia o swojej uczciwości. Wszystkie swoje nieruchomości nabyłem zgodnie z prawem, pisze Marian Banaś w oświadczeniu. Krakowski sąd odmawia wydania listu żelaznego dla Magdaleny K., podejrzanej o kierowanie gangiem kibiców Krakowi. Sortownia śmieci przy ulicy Zawodzie na warszawskim Mokotowie przestała przetwarzać odpady. Prezes NIK-u Marian Banaś wydał oświadczenie. W nim zapewnia, że swój majątek zdobył legalnie. W związku z zarzutami formułowanymi przez stację TVN oraz inne media, które dyskredytują moją osobę jako prezesa Najwyższej Izby Kontroli, a wcześniej jako szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz ministra finansów, oświadczam, że wszystkie moje nieruchomości nabyłem na podstawie aktów notarialnych w sposób uczciwy i zgodny z prawem, w tym również kamienicę, która stała się powodem ataku na moją osobę, napisał Banaś. We wrześniu telewizja TVN poinformowała, że były minister finansów i szef służby celnej zaniżył w oświadczeniach dochody z wynajmu kamienicy, w której miały być oferowane pokoje na godzinę. Szef NIK-u oświadczył, że nie zarządzał pokazanym hotelem, obecnie nie jest właścicielem nieruchomości. Pod koniec września Marian Banaś wziął bezpłatny urlop do czasu zakończenia postępowania kontrolnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie jego oświadczeń majątkowych. W połowie października biuro podało, że zakończyło kontrolę, a Banaś ma 7 dni na zgłoszenie uwag. Wczoraj CBA poinformowało, że pismo z uwagami szefa NIK-u do zastrzeżeń po kontroli jego oświadczeń majątkowych trafiło do biura. 16 października prezes NIK-u zakończył urlop i wrócił do pracy. Nie będzie listu żelaznego dla Magdaleny K. Sąd w Krakowie odrzucił kolejny wniosek prawników kobiety poszukiwanej listem gończym. 30-latka jest podejrzewana o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą handlującą narkotykami. Ukrywa się za granicą i chciała odpowiadać z wolnej stopy. Sąd nie wyraził na to zgody, mówi prokurator Tomasz Dudek. Nie uwzględnił wniosku obrońcy o wydanie listu żelaznego, motywując to istniejącą obawą matactwa. Dalej się będzie toczyło postępowanie. I to tyle, co mam do powiedzenia. Od sierpnia Magdalena K. jest poszukiwana listem gończym oraz czerwoną notą Interpolu. Wydano za nią również europejski nakaz aresztowania. Według doniesień mediów 30-latka w przeszłości była partnerką jednego z pseudokibiców Krakowi, którego zatrzymano pod koniec 2017 roku. To wtedy miała stanąć na czele gangu kibiców klubu przy Kałuży. Oprócz rozprowadzania narkotyków 30-latka jest też podejrzewana o zlecanie pobić. Sortownia śmieci przy ulicy Zawodzie należąca do spółki Remondis przestała przetwarzać odpady, które odbierała z zachodnich dzielnic Warszawy. To dlatego, że straciła uprawnienia do korzystania z instalacji do tego służącej, poinformowała rzeczniczka Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Milena Nowakowska. Dyrekcja firmy Remondis potwierdza, że wstrzymała przetwarzanie odpadów w tej instalacji, choć śmieci odbiera. Odbiory odpadów realizowane w ramach obowiązków spółki pozostają niezagrożone i są realizowane terminowo, zapewniła firma. Dominika Wiśniewska ze stołecznego ratusza poinformowała z kolei, że sytuacja w sortowni śmieci na Siekierkach nie będzie miała wpływu na gospodarowanie odpadami w stolicy. Premier Niderlandów podziękował Polakom za wysiłek i ofiarę podczas wyzwalania Holandii. W Hadze prezydent Andrzej Duda spotkał się z Markiem Rutte. Pozwólcie mi wykorzystać tę okazję, by podziękować Wam i polskiemu narodowi za to, że głównie to Wasz kraj przyczynił się do oswobodzenia Holandii podczas II wojny światowej. Nigdy tego nie zapomnimy. Prezydent Andrzej Duda dziękował premierowi Rutte za podtrzymywanie pamięci o wysiłku polskich żołnierzy. Wczoraj mieliśmy tą wielką przyjemność i zaszczyt, że mogliśmy uczestniczyć w uroczystościach w Bredzie, gdzie we wspaniały sposób zostali upamiętnieni polscy żołnierze, którzy polegli, ale zostali także pięknie przyjęci polscy weterani, za co ogromnie dziękujemy. Dziękuję także na ręce pana premiera wszystkim władzom Holandii za to, że w tak piękny sposób został uczczony ten czyn zbrojny Polaków. Obaj politycy mają jeszcze rozmawiać m.in. o polityce Unii Europejskiej, Brexicie i współpracy gospodarczej. Ambasada Izraela w Warszawie zawiesza funkcjonowanie. Nieczynne są również wszystkie izraelskie placówki dyplomatyczne. W oświadczeniu ambasady czytamy, że pracownicy zostali zmuszeni do zawieszenia funkcjonowania placówki z powodu decyzji Ministerstwa Finansów Izraela. Jak wyjaśniono, decyzja ta naruszyła porozumienie podpisane w lipcu tego roku pomiędzy dyplomatami a dyrektorem generalnym i jednostronnie zmieniła istniejące od kilkudziesięciu lat procedury. W związku z decyzją o zamknięciu ambasady nie będą świadczone usługi konsularne, a wejście na teren placówki zostanie ograniczone. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Znakomite nagranie. I w dodatku to cudowne tango, bo fantastycznie się właśnie tak ten utwór tańczy. 20 lat temu numer jeden na amerykańskiej liście przebojów. Państwo listy piszą. Panie Hirku, powiedział pan na antenie, że w grudniu czeka nas duża niespodzianka w pańskiej audycji. Zgaduję. Będzie pan gościu Jane Birkin i Serge'a Gainsbourga, ten duet od Rzetem. Zgadłam? Podpisane Beata. Pani Beato, panią Jane to bardzo chętnie bym gościł, ale nie wiem, czy zechciałaby przyjechać do nas. Natomiast póki co duchów nie umiem wywoływać, w związku z tym mogę mieć nieco utrudniony kontakt z panem Serge'em, który no gdzieś tam z góry na nas już spogląda i to od dawna. W dalszym ciągu spoglądamy, a jeszcze wcześniej, zanim spojrzymy jeszcze do naszego kalendarza, to kto otrzymuje książki o Kobe Bryancie? Pan Maciej z Pruszkowa, pan Łukasz z Nowej Dęby i pan Rafał z Wrocławia. Gratulujemy, prosimy już w tej sprawie nie pisać, ale w każdej innej jak najbardziej można. Hirek.Wrona@polskieradio.pl. No to zaglądamy jeszcze raz do naszego muzycznego kalendarza. Dzisiaj pełnoletność, czyli 18 skończyła Grace Slick, Grace Victoria Barnett Wing. Wing to nazwisko panieńskie, a później już nazywała się Slick. Grace Slick, wokalistka Jefferson Airplane. When the truth is found to be Grace League i Jefferson Airplane. Oglądałem ten mecz. Kobe bez Achillesa podszedł sam na linię rzutów wolnych i wyprowadził Lakers na prowadzenie. Łza się wokół zakręciła. Pewna era w NBA się wtedy skończyła. Nie mogę doczekać się czytania tych historii o zostaniu całą noc na treningu. Tak, tak było właśnie. Michał z Kruszwicy. Dziękuję bardzo, że pan przypomniał tę historię o Kobe Bryancie. W nadmiarze dziś. telewizja nam, każdy inny dane zna. True story to nie w TV, internety nie w hi-fi. Duchowość dziś jest w low-fi, nadzieję daj dziś ty mi. Głowie się czemu mam opór, nie mogę nawijać o hajsie i dwóbach. Błogosławić słowem swój raj, a nie chować się w owowych szalupach. W nadmiarze bohaterów, od jutra niewiedzy świat w puchu. Chcę w tym się odnaleźć i szukam pomocy w zestawieniu słów. Casting na kaznodzieje trwa, a tu mnie głośne ja. Wspólnoty zachwiany czas, zataczam ten magiczny krąg. Przy pulsie tłumu rąk, bo kochaj samotność. Casting na kaznodzieje trwa, a tu mnie głośne ja. Wspólnoty zachwiany czas, zataczam ten magiczny krąg. Przy pulsie tłumu rąk, bo kocham samotność. Charyzmy każdy jak posadę przybiera, za klauna się przebiera. Jak klaunicy strój zdjęłam, na gość się we mnie wzbiera. Na ziemię wstępuję, by świadomość nie uszła w pył. 30-lecie wolności świętuję, a śnią się morderstwa zbiorowe. 30 lat wolności znam, a co będzie jutro wciąż zachodzę w głowę. Czas płynie, każdy swój ogród piele. Ty słyszysz, nie słuchasz, więc pij jak czy prorok. Każdy może być kaznodzieją. Casting na kaznodzieje trwa, a w tłumie głośny ja. Wspólnoty zachwiany czas, zataczam ten magiczny krąg. Przy pulsie tłumu rąk, bo kochaj samotność. Casting na kaznodzieje trwa, a w tłumie głośny ja. Wspólnoty zachwiany czas, zataczam ten magiczny krąg. Przy pulsie tłumu rąk, bo kocham samotność. Ja nie będę już krzyczeć, przez zakłamania ryczeć. Po kątach ocieram łzy, z bezsilności nabieram sił. Podatków nie będę płacić od bycia wzorową i podległą żoną. W poczucie winy też nie dam się wbić, bo nie chcę jak wiedźma dziś na stosie spłonąć. Nie będę tą, którą byś chciałbym była. Będę obiecana, w myślach wyuzdana, a na końcu będę niczyja. Casting na kaznodzieje trwa, a w tłumie głośny ja. Wspólnoty zachwiane i fantastyczna przede wszystkim Karolina Czarnecka. Jeszcze ostatnia już dzisiaj kartka z muzycznego kalendarza. 18 lat temu Leny Krawic wydaje swój 6 album w dyskografii zatytułowany po prostu Leny. Goddess with a word. Leny Krawic, album Leny, wydany 18 lat temu. 28 minut po 11. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie tytusie. A, dzień dobry. Da radę ekspresowo smartfon naprawić? Się rozumie. Od ręki baterii wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? I jeszcze nic, ale już się boję. Niech zgadnę. Pająków. Podobno atakują ekrany i wszystko pęka. No. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Objawy cery trądzikowej u osób dorosłych mogą nasilać się po zjedzeniu czegoś ostrego, na skutek stresu lub w drugiej fazie cyklu miesiączkowego. Może to wpływać na hormony zwiększające produkcję łoju. Dlatego warto zastosować Visaxinum D. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Suplement diety Visaxinum D pozwoli nie myśleć o cerze trądzikowej. Visaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Aplikacja Lidl Plus to same korzyści. Jeszcze niższe ceny, kupony, promocje i e-paragony. Pamiętaj, z e-paragonem masz nawet 30 dni na zwrot ubrań, sprzętu AGD i innych artykułów przemysłowych. Teraz z aplikacją Lidl Plus wszystkie słodycze Tastino 30% taniej oraz wszystkie wędliny Peacock i Peacock Pure w plastrach 30% taniej. Aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. W Skodzie trwa wyprzedaż rocznika 2019. Teraz komfort i bezpieczeństwo dostępne w niższych cenach. Przyjdź do salonu Skody i sprawdź wybrane modele z upustem do 14 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Skody. Skoda. Wszystko co ważne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ponieważ jest 11.30, to czas na... Nauka... Słuchania. Skoro ten sygnał zabrzmiał, to znaczy, że w studiu redaktor Michał Margański. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. No, tak sobie porozmawialiśmy tutaj o płycie winylowej, którą trzymam w ręku Milesa Davisa. Wspominałeś, że dzisiaj ostatni dzień w projekcji filmu, tak? O Milesie jeszcze gdzieś tam pod Warszawą. Tak, filmu dokumentalnego Bird of the Cool, przedstawiającego całe życie tego genialnego trębacza i muzyka. To tak zupełnie out of record, bo obydwaj wspieramy tego artystę. Zresztą nie trzeba go wspierać. Bo wszyscy wiedzą, że to największy... Bardziej się ocieplamy w jego, tak? W jego świetle. O właśnie, dziękuję ci bardzo za to. Ale nie o tym mieliśmy rozmawiać, Michał. Nie o tym będziemy rozmawiać, bo będziemy, drodzy państwo, rozmawiać o festiwalu Jazzopad, odbywającym się pod patronatem programu trzeciego. Całe przedsięwzięcie startuje 15 listopada we Wrocławiu, a w jego trakcie od kilku lat organizowane są koncerty w prywatnych mieszkaniach udostępnianych przez miłośników muzyki, doceniających intymność słuchania. To jak państwo przyznają, niesamowita sytuacja, mająca olbrzymi wpływ z jednej strony na publiczność, z drugiej na artystów, no i wreszcie z trzeciej na samą muzykę. O czym dziś w trakcie naszego spotkania. To jest dla mnie chyba najważniejsza część festiwalu tak naprawdę, bo patrząc na program możemy rozmawiać o gwiazdach, o premierach i tak dalej, ale to co się dzieje w ostatni weekend festiwalu we wrocławskich mieszkaniach, to jest chyba najpiękniejszy czas festiwalowy. Ja zawsze na to właśnie czekam. Mówi Piotr Turkiewicz, dyrektor artystyczny festiwalu Jazzopad. Bardzo często jest też najlepszy czas dla samych artystów, którzy zazwyczaj w takich intymnych przestrzeniach nie występują, ale też bardzo ważny czas dla naszej publiczności, bo nagle przełamujemy te bariery, scena, artysta, garderoba, nie można się spotkać, autografy, wszyscy są razem w małej przestrzeni, 20-30 osób, świetna improwizacja, zazwyczaj gospodarze, którzy nas zapraszają do swoich domów, przygotowują jakiś fajny poczęstunek. Czy charakter muzyki zmienia się wtedy, kiedy jesteśmy bliżej siebie? Ja myślę, że przede wszystkim jest to kontekst, w którym bardzo dobrze słucha się muzyki improwizowanej, bardziej eksperymentalnej, bardziej awangardowej. Jak gdyby wtedy kompletnie nie ma to już znaczenia, czy to jest łatwe i przyjemne dla tłumów, czy to jest muzyka dla 20 osób, które być może nigdy nie były eksponowane właśnie w takim miejscu z taką muzyką. Jest to bardzo przystępna sytuacja, w której ta często bardzo awangardowa muzyka jest po prostu odbierana w sposób tak, jakby to, nie wiem, była muzyka popowa. Więc ten element na pewno się zmienia w tym kierunku, że z roku na rok jak gdyby coraz dalej artyści idą, jeśli chodzi o samo otwieranie się na awangardę, eksperymenty i tak dalej. Bardzo dużo osób, które się do nas zgłaszają, że chcą zorganizować koncert u siebie w domu, nigdy nie były na festiwalu. I to jest dla mnie fajny sygnał, bo myślę, że jest sporo osób, które się po prostu źle czują w sali koncertowej i chcą u siebie w domu posłuchać często bardzo znanych artystów, ale to też właściwie nie ma znaczenia. Czy to jest młody, lokalny, wrocławski muzyk, czy wielka postać, która za chwilę gra dla 2000 osób w sali koncertowej. I teraz w takich właśnie bardzo kameralnych przestrzeniach to, z jaką muzyką ci ludzie muszą się zderzyć bardzo często, ja jestem zaskoczony, jak pozytywnie na nią reagują. Bo to, że jesteś pół metra od klarnecisty, który gra bardzo awangardowe dźwięki, powoduje, że czujesz tą wibrację, to wchodzi w ciebie od razu. To nie jest szum gdzieś tam w przelocie, coś tam się dzieje, tylko masz bezpośredni kontakt jak gdyby z częstotliwościami, które do ciebie docierają. I to moim zdaniem jest kluczem do tego, żeby nie próbować tego zrozumieć, ale właśnie poczuć. Bo ja często się spotykam z takim podejściem, wiesz co, to jest dla mnie za trudne, ja tego nie rozumiem. Ale to w ogóle nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby właśnie spotkać się z tym artystą twarzą w twarz, blisko siebie i poczuć tę muzykę, a nie zrozumieć. Chodzi o to, żeby poczuć tę muzykę, a nie ją zrozumieć. Myślę, że to najważniejsze zdanie z dzisiejszej nauki słuchania, choć pewnie nie jest to bułka z masłem, no ale taki intymny kontakt artysty ze słuchaczem ułatwia w tym emocjonalnym podejściu do muzycznej materii. Zachęcam Państwa do uczestnictwa w takim eksperymencie. Wszystkie informacje o koncertach, również tych organizowanych w prywatnych mieszkaniach, znajdują się na stronie nfm.wroclaw.pl/jazztopad. nfm.wroclaw.pl/jazztopad. I kto wie, mam taką nadzieję, że być może ten pomysł gdzieś uda się przeszczepić, niekoniecznie tylko i wyłącznie w ramach Jazztopadu, ale takie koncerty organizować w innych miastach naszego kraju. A może w innych domach, albo na przykład takie odsłuchy prywatne. Kapitalna tak, sprawa. Tak, chodzi mi po głowie jeden pomysł, muszę go skonsultować z redaktorem Margańskim, być może na taki odsłuch zaprosimy Państwa na przykład. Ajajajajajaj. Tak, w jedno takie miejsce obydwaj. Michał Margański, jak zwykle z wielką przyjemnością. Dziękuję. I radością. Tak, muzyka, nauka słuchania. Michał edukuje Państwa, nas sam wszystkich. Sam się uczę przy tym, tak, to jest no kapitalna właśnie, zabawa. Mamy dokładnie takie same podejście, czyli przede wszystkim my się uczymy i uczymy przy okazji wszystkich słuchać muzyki. Ponieważ obydwa jesteśmy wielkimi zwolennikami ostatniego albumu Milesa Davisa, Rubber Band, tak, zatem posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu z tego krążka. Dzięki, Michał. Dzięki. We'll be right back. Miles Davis i jego najnowszy album Rubber Band. Po 12 spotka się z Państwem na antenie radiowej Trójki redaktor Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, o czym dzisiaj, panie redaktorze? Dzień dobry, witam pana. Dzisiaj, proszę pana, o pracowniczych planach kapitałowych. Po twarzy widzę, że pana tak zainteresowałem, że po prostu kamieniem pan będzie przez godzinę przy radiu. Ale wie pan jest człowiekiem jeszcze bardzo, bardzo młodym, więc pan o takich rzeczach i sprawach związanych z emeryturą pewnie jeszcze nie myśli, prawda? Bo to perspektywa bardzo odległa. Ja natomiast, no, powoli, wie pan. Panie redaktorze, po pierwsze, to dostałem dwa razy obuchem przez głowę, bo tak, po pierwsze, to te plany kapitałowe to jest dla mnie jakiś termin abstrakcja, po drugie, to stwierdzenie młody, będę siedział przy radiu, naprawdę. Redaktor, znaczy, tak, Kuba Strzyczkowski zaprasza już teraz bardzo serdecznie. Proszę się tym tak nadmiernie komplementem nie przejmować, ja po prostu uprzejmy być chciałem. Dziękuję bardzo, Kuba Strzyczkowski po 12. Obsesionado con mi boca, habla sin respirar. Despacio te digo, porque nos falta un tiempo más para pasear este país nublado, este país nublado. Para pasear este país nublado, este país nublado. And I, having lost my mind, thinking about you. And I, having lost my breath, shouting all the things we're about to do. And we'll take our turn, and we'll take our time, knowing that we'll be here long after you. Para pasear este país nublado, este país nublado. Para pasear este país nublado, este país nublado. Za tydzień w całości ta piosenka. Czas kończyć nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Do Południa. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona bardzo pięknie dziękują za uwagę. Za chwilę będzie fantastyczna piosenka grupy Rival Sons, a później powieść opracowana przez Barbarę Marcinik. 20-lecie twórczości Marka Krajewskiego. Mogolem będzie czytał Olaf Lubaszenko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. It's stronger than yours, it's stronger than yours, it's stronger than yours. My love is stronger than yours, hate will ever be. And my faith is deeper than yours, it's deeper than yours, it's deeper than yours. My faith is deeper than your doubt will ever be. We move through the world like shooting stars across the sky. it's louder than yours. Lata dwudzieste, te dzikie, zepsute, złote lata dwudzieste, jak to nazywa niemiecka historiografia, die goldenen verdorbenen zwanziger, prawda, odznaczały się pewnymi zachowaniami niezwykłymi, niespotykanymi wcześniej. Z całą pewnością mamy tutaj do czynienia z jakimś takim wykwitem dekadencji. Oto te lata dwudzieste są latami, w których zaczynają się chwiać normy społeczne, normy mieszczańskie. To jest bardzo charakterystyczne, bardzo interesujące. Trójka i wydawnictwo Znak przedstawiają. Marek Krajewski, Mok, Golem. Czyta Olaf Lubaszenko. Muzyka Łukasz Borowiecki. Odcinek 13. Mok przejrzał każdy kąt, wciąż potykając się o puste butelki, które kopniakami wprawiał w ruch wirujący. Nigdzie nie było remedium. Musiał je kupić. Przejrzał dokładnie wszystkie kieszenie surduta. Gdzie jest mój portfel? Jego głos zabrzmiał żałośnie. Przecież wczoraj sprawdzałem, czego mam. No i był. A gdzie jest teraz? No gdzie? Zdało mu się, że ton, którym sam sobie zadał to pytanie, stał się bezradny i płaczliwy. To go rozwścieczyło. Miałem tam fotografię mojej Eriki. Czuł, że zbliża się eksplozja. Jedyna pamiątka po mojej Erice. Kopnął drzwi i wpadł na korytarz. Przed uderzeniem drzwiami uskoczyła młoda kobieta, otulona zbyt dużym paltotem wygryzionym przez mole. Stała teraz i patrzyła na niego. Jej rude włosy były skołtunione, a sukienka poszarpana u dołu. Pełne, piękne wargi drgały spazmatycznie, odsłaniając szczerbatą jamę ustną. Na jej piersiach leżała 3-letnia może dziewczynka. Dziecko odwrócone było od Moka, jakby nie chciało oglądać kolejnego nędznego widoku. Co jest? Zapytał mało gościnnie. Dziecko, usłyszawszy obcy, niski, zachrypły głos, przestało płakać. Jednak nie spojrzało na Moka ponad ramieniem matki. Natomiast kobieta wciąż patrzyła na niego bez słowa, przymrużając bezwstydnie powieki. Popilnuje mi pan dziecka? Zapytała. Przy policjancie, przy takim chłopie na schwał. to moja Rosemarie będzie bezpieczna. Mok nie mógł uwierzyć w to, co usłyszał. Jeszcze nigdy nie był proszony o opiekę nad dzieckiem. Obiema rękami chwycił się framugi, aby utrzymać równowagę. Ja muszę iść na zarobek, panie oficerze. Niech pan będzie taki dobry, panie oficerze, prosiła kobieta. Wczoraj był pan dla mnie taki miły. Dawno żaden mężczyzna nie okazał mi tyle ciepła. Mok zmienił się na twarzy. Machnął ręką, jakby się odganiał od muchy. Cofnął się gwałtownie do pokoju. Ma pan. Kobieta jedną ręką wciąż trzymała dziecko, a drugą sięgnęła do kieszeni. Niech się pan napije. To pierwsza rata mojej zapłaty. Podała mu wypełnioną do połowy butelkę wódki. Dobrze. Mok się nawet nie wahał. Dawaj mi tu małą i gorzałe. Po chwili był sam z dzieckiem i z butelką. Uspokoił się. Nie szukał już portfela. Wszak miał swoje lekarstwo. Spojrzał na dziewczynkę. Już nie płakała. Patrzyła na niego nieufnie, ale nie płakała. Nagle w głowie usłyszał melodyjny głos. Dawno z żadnym mężczyzną nie było mi tak dobrze. Zerwał się z fotela, przejęty grozą na myśl, że miał z kobietą bliższą okoliczność. Rosemarie się wystraszyła tego gwałtownego ruchu. Spoglądała na Moka wielkimi, pełnymi strachu oczami. Opanować, opanować, szeptał. Tak jak na wojnie, uruchomić rozum, zrobić dokładny plan działania. Najpierw dać małej coś do zabawy. Niech się mnie nie boi, biedne maleństwo, a potem się obejrzeć. Dokładnie obejrzeć, czy nie mam gdzie pamiątki po tej syfi matce. Alkohol, który wciąż płynął w jego żyłach, nie był jednak sojusznikiem rozumu, lecz wywoływał zwierzęce reakcje strachu, gniewu, ataku i ucieczki. Jedynym przedmiotem, którym dziecko mogło się zająć, była leżąca w kącie szachownica. Mok otworzył ją, położył na podłodze przed przerażoną dziewczynką i zaczął rozstawiać figury. Rosemarie zdawała się zaintrygowana ich stukotem. Uspokoiła się, a na jej buzi pojawił się cień uśmiechu. Nadwachmistrz w pogoni za alkoholowym ukojeniem albo nie zamknął drzwi, albo uczynił to niestarannie. Nie słyszał, kiedy ktoś wchodził. Na progu stał dziennikarz Grauffetter. Pod jego wąsem błąkał się krzywy uśmieszek. Grauffetter odwrócił się do dziewczynki i ruszył ku niej, rozpostarłszy przed sobą biały, koronkowy fartuszek. Dziecko przyglądało się z uwagą falbankom. Wtedy Mok się schylił i sięgnął po jakąś pustą butelkę, jakiej wiele się tu walało. Była to solidna, litrowa flasza. To właśnie ta krawędź gruchnęła teraz Grauffettera tuż nad uchem. Dziennikarz zachwiał się. Nie zdołał złapać równowagi, kiedy butelka trafiła go znów w czoło. Co wujcio robi temu panu? Eberhard spojrzał na dziecko. Stała w pocerowanej, lecz czystej sukience. Wielkie, jasno-niebieskie, szeroko otwarte oczy wyrażały ogromne zdumienie. Podszedł do dziecka i wziął je na ręce. Nawet nie słyszał, jak Grauffetter pełznie na korytarz, wstaje i zataczając się biegnie w stronę schodów. Nawet nie widział, jak się odwraca i wygraża mu pięścią. Mok zaczął krzyczeć. Upuścił dziecko na ziemię. Sięgnął po wódkę. Potem działo się wiele złych rzeczy. Niczego jednak nie pamiętał. Dziękujemy pani, panno Freund, powiedział prezes Shotlander. Bylibyśmy zobowiązani, gdyby teraz zechciała pani nas opuścić i zatelefonować do doktora Wolfganga Lazariusa z Instytutu Medycyny Sądowej naszego uniwersytetu. Numer znajdzie pani w książce adresowej. Doktor wie o tym smutnym zdarzeniu. Nie musi mu pani niczego tłumaczyć. Proszę go tylko wezwać. Panna Freund zgasiła papierosa i wstała. Była spokojna. Opowiedziała całą historię o pannie Speiser bez upiększania i przeinaczeń. Tonem beznamiętnym, zdaniami krótkimi. Tak jak sobie zaplanowała. Skłoniła się lekko, z szacunkiem, ale bez służalczości. Wyszła, rozsiewając woń mydła i tytoniowego dymu. Nie lubię jej,